aking mahal. Di ako magpalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka. At ang nais ko sana'y kapiling ka sa tuwi na. Ano pang nakita ng puso kong ito sa'yo? Ika'y kasama, anong ligaya ko, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo, di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? Sumpa ma, iniibig kita. Mula na makilala ka, aking mahal, di ako palagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog ay panaginip ka. At ang nais ko sana'y kapiling ka sa tuwi na. Ano pang makita ito sa'yo, pag ika'y kasama, anong ligaya ko, sinta? Bakit labis kitang mahal? Yakap mo'y di ko malimutan. Bakit labis kitang sumpa ma, ini